den rullende dæk. Flyver min tanke med fuglenes træk. Bort bag horisontens rande, over have, over lande, hjem til min fædrelands strande. Himlens klare stjerner har bragt mig fædrene hjemme nær. Over skibets gyngende to lanterner står den samme tindrende stjerne her. Hjemme i det fjerne, jeg er i tankerne nu hos dig. Begge ser vi nu mod den samme stjerne. Helt alene mødes vi, du og jeg. Mellem stjerner følger du mig på vej. Fjell og tråbernes kyst. Hele verden kan jeg glemme, når jeg hører hjertets stemme hviske om himmel derhjemme. Himlens klare stjerner har bragt mig fædrene hjemme nær. Over skibet nu hos dig. Begge ser